พากันตั้งใจฟังทำการอบรมต่อไปใช้สำนวนคำพูดที่ว่าฟังธรรมกับฟังเทศภาษาที่เราฟังกันทั่วไปได้ยินกันทั่วไปว่าฟังเทศก็มีฟังธรรมก็มีนมาสมัยใหม่นี่เขาเรียกว่าใช้การอบรมคืออบรมสิ่งที่มันมีอยู่แล้วนั่นแหละให้มันดีขึ้นที่เรียกว่าอบรมคำเบื้องต้นที่ว่าฟังเทศกับฟังธรรมมันมีความหมายผิดกันเล็กน้อยถ้าว่าถึงเรื่องแนวปฏิบัติแล้วผิดกันลิบทีเดียวฟังเทศในฟังได้ทั่วไปฟังที่ไหนที่ไหนก็ฟังได้การเทศเทเสติไปว่าผู้แสดงการแสดงการบอกการชี้แจงทางเรียกว่าเทศฟังธรรมคราวนี้ฟังสิ่งที่เป็นธรรมหรือว่าฟังแล้วจะทำตามพูดกันง่ายหรือฟังแล้วทำไปพร้อมๆกันเรียกว่าฟังธรรมให้เข้าใจกันง่ายคือฟังแล้วทำถ้าหากผู้มีธรรมอยู่ภายในใจของตนฟังเทศน์นั่นแหละมันกลายเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างแสดงส่อแสดงอยู่ตลอดกาลเวลาเรียกว่าเทศน์อยู่ทุกเมื่อทุกเวลาผู้ที่เห็นธรรมะผู้ที่มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่แล้วส่อแสดงให้เห็นอยู่ตลอดเวลาคือเห็นธรรมะอยู่ตลอดเวลานั่นเองจึงเรียกฟังเทศนั่นแหละคือธรรมเหตุนั้นจึงว่าที่ว่าไกลกันในที่นี้นั้นหมายความถึงผู้ที่ฟังเทศไม่มีธรรมในเครื่องอยู่ไม่รู้ธรรมไม่เห็นธรรมไม่ได้ธรรมก็สักแต่ว่าฟังไปฟังก็เลยส่งออกไปตามการฟังเลยไม่ได้ทำตามหรือทำไม่ถูกถ้าฟังเทศแล้วนั้นคือส่อเข้ามาแสดงเข้ามาภายในชี้แจงบอกเข้ามาภายในทำคำสอนพระพุทธเจ้าก็มีบทอยู่แล้วมีบทบอกชัดอยู่แล้วว่าเอหิปัสสิโกเอหิปัสสิโกเห็นโดยจะเอหิจงดูเอหิออนคล้ายๆกับว่านี่สิ่งนี้มีอยู่ตรงนี้คล้ายๆกับว่านั้นคำว่าเอหิเห็นเฉพาะให้ไม่เห็นเฉพาะในที่นั้นฉะนั้นในการที่ฟังเทศหรือฟังธรรมนั้นมีข้อความผิดแปลกกันดูโดยอธิบายมานี้อันนี้ในการที่จะฟังต่อไปจะไม่แสดงออกไปข้างนอกคือจะแสดงให้เข้ามาภายในพระธรรมทั้งหลายที่พระองค์ทรงแสดงไว้ทั้งหมดล้วนแต่ชี้เข้ามาภายในตัวของเราทั้งนั้นจะมายังชอบใจคำโบราณอยู่คำหนึ่งซึ่งท่านอุปมาอุปไมยเปรียบไว้ท่านแสดงว่าพระไตรปิฎกทั้งสามคัมภีร์ท่านว่าพระสูตรเป็นตัวกลองพระวินัยเป็นสายรัดพระปรมัตถ์เป็นผืนหนังจตุสัจจะทันดังอริยสัจจะธรรมทั้งสี่เป็นไม้ค้อนกลองนั่นจะต้องมีสายรัดและก็มีผืนหนังหุ้มหน้ากลองแล้วก็จะต้องมีค้อนสำหรับตีกลองกลองจึงค่อยจะดัง ท่านอุปมาเปรียบพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพระสูตรเป็นตัวกลองหมายความว่าตัวของเราทั้งหมดคือพระสูตรตัวของเราเนี่ยเป็นตัวพระสูตรทีเดียวคำที่ว่าสูตรในที่นี้เนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวแสดงเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอาการถ้าจะพูดถึงเรื่องคนเราแต่ละคนตั้งแต่เกิดจนวันตายเป็นนิทานยืดยาวนั่นเรียกพระสูตรในพระสูตรคือตัวตนคนเราเนี่ยแต่ละคนละคนจะต้องมีพระวินัยเป็นหนังรัดคือว่าวินัยได้แก่ศีลตามภูมิของตนอุบาสกอุบาสิกาอุบาสิกามีศีล5ศีล8สามเณรศีล10ภิกษุศีล227ลักลั่นกันเป็นตามชั้นตามภูมิถ้าหากว่าไม่มีหนังนี้ไม่มีพระวินัยคือหนังเป็นเครื่องรัดรัดเสียแล้วคนเราจะกระจัดกระจายคือไม่มีขอบเขตประพฤติตนไม่มีขอบเขตไม่มีศีลเป็นเครื่องร้อยรัดแล้วปฏิบัติไม่มีขอบเขตเลยคนเราทั้งเคยอธิบายแล้วว่าจะดีได้ก็เพราะพระวินัยหรือศีลเป็นเครื่องวัดไม่มีศีลไม่มีพระวินัยเป็นเครื่องวัดเสียเลยคนเราก็จะไม่มีคุณค่าอะไรหรือถ้าจะเทียบเปรียบมันก็สัตว์ทั่วไปตัวนี้เราก็จะมองเห็นได้บรรดาสัตว์ทั่วไปเขาไม่ได้รักษากายวาจาคือมันมีสิ่งที่เคลื่อนอยู่ก็จะมีคุณค่าพิเศษได้ถ้าหากคนเราเป็นเช่นนั้นก็ไม่ผิดอะไรกับสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นแต่นี้คนเรามีศีลเป็นเครื่องร้อยรัดคือศีลนั่นร้อยรัดไว้ไม่ให้กระจัดกระจายอยู่ในขอบเขตของศีลเช่นงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดนิชาจารอะไรทั้งหมดในเรื่องเหล่านี้อยู่ในขอบเขตคนเรายังค่อยสูงดีกว่ากันมีสูงต่ำเหลื่อมล้ำกันเพราะคุณงามความดีอันนี้แท้ๆนี่จึงว่าพระวินัยเป็นสายรัดท่านอุปมาเปรียบเหมือนพระปรมัตถ์เป็นผืนหนังพระปรมัตถ์คืออภิธรรมที่เราพากันเรียกว่าอภิธรรมอภิธรรมรวบรวมในจิตเจตสิกรูปนิพพานรวมมึงมีสี่จิตหนึ่งเจตสิกรูปหนึ่งนิพพานแสดงถึงเรื่องจิตถึงเรื่องเจตสิกถึงเรื่องรูปถึงเรื่องนิพพานก็คือตัวของเราไม่ใช่ที่อื่นรูปก็คือตัวของเราจิตก็คือตัวของเราเจตสิกรูปคือตัวของเราตัวของเราเนี่ยที่เอาหนังคืออภิธรรมได้แก่จิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยมาหุ้มห่อตัวของเราไว้หนังสือโบราณคัมภีร์โบราณท่านอธิบายยืดยาวพูดถึงเรื่องพระพิธามตกแต่งร่างกายแสดงถึงเรื่องอัคระ32ตัวอัญชนะ8มาตกแต่งผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกโอ้โหยืดยาวเอาพระพิธรรมมาตกแต่งตัวของเราคือท่านแสดงอยากจะให้เห็นว่าตัวของเราคือเป็นปรมัตถธรรมตัวของเราคือเป็นธรรมะท่านอยากให้แสดงมาตรงนั้นเองอยากให้เข้าใจมาตรงนั้นเองแต่คนก็เข้าใจผิดไปคือว่าพระพิธรรมมาแต่งเอาจริงๆอย่างจังผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นล้วนแต่พระพิธรรมทั้งนั้นมาแต่ง อาจารย์สาภาษาสาคือลมหายใจเข้าออกเรียกว่าพระสูตรพวีไนลมหายใจเข้าใจออกเรียกพวีไนหายใจเข้าเรียกพระสูตรไปอย่างนั้นเป็นพิธีไอเป็นพิธีใหญ่โตห่วงขวางนั่นเรียกว่าปรมัตถ์คือพื้นหนังอันนี้ยังกรองนะท่านนี่ถ้ามีตัวกรองแล้วก็มีพื้นหนังคือหุ้มหน้ากรองแล้วก็มีสายรัดอันกรองนั่นน่ะถึงจะดังกรองที่หุ้มหนังแล้วนั่นมีสายรัดแล้วนั่นถ้าหากไม่ตีก็ไม่ดังอีกหรอกคอยท่าคุณตีคอยท่าสิ่งที่จะมาตีมันจะค่อยจะดังถ้าไม่ตีก็ทิ้งอย่างนั้นน่ะไม่ดังหรอกท่านจึงอธิบายต่อไปว่าจตุสัจจะทันดังอริยสัจธรรมเป็นไม่คอดตีก้องกลางวานอริยสัจธรรมนั้นสี่สิบทุกสมุทัยนิโรธมรรคตีตรงไหนตีกลองนั่นเองก็หมายความว่าสัจธรรมทั้งสี่ไม่ได้หนีจากตัวของเราทุกนั้นดังคนเขาทุกจนกระทั่งออกปากบางคนร้องโฮเลยก็มีมันดังออกมาคือทุกตีนเองความเสียอกเสียใจน้อยอกน้อยใจเศร้าสลดเสียใจด้วยประการต่างๆออกปากร้องโฮมาดังเลยนั่นแหละคือสัจธรรมเป็นค้อนตีทุกอยู่ตรงนั้นคือค้อนตีกลองมันดังสัจธรรมเป็นของดีมีคุณค่ามากแต่คนไม่อยากได้สัจธรรมทุกคนแหละมนุษย์สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีใครปรารถนาสักคนเดียวสัจธรรมคือทุกสุขนั้นปรารถนาทุกคนแต่ไม่ใช่สัจธรรมสุขนั้นไม่ใช่สัจธรรมท่านไม่ได้ว่าสุขนิโรธคือความดับทุกข์ไม่ได้ว่าสุขท่านบอกว่าความดับทุกข์เฉยสุขอยู่ตรงไหนสัจธรรมไม่มีไม่มีสุขนิโรธคือความดับทุกข์ท่านพูดถึงเรื่องความดับทุกข์ไม่ใช่สุขถ้าสุขอยู่ยังไม่ใช่นิโรธดับทุกข์แล้วนั่นไม่ได้เรียกว่าสุขจะเรียกอะไรก็ไม่ถูกมันอยู่ตรงนั้นคนเราจึงว่าชอบไม่ชอบสัจธรรมจึงไม่ได้เห็นธรรมถ้าหากคนแห่งพิจารณาทั้งเรื่องสัจธรรมเอาสัจธรรมมาเป็นอารมณ์ถึงจะได้เห็นธรรมะจึงจะได้เห็นของจริงความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นทุกข์ความเศร้าโศกเสียละใจอะไรอาวรณ์ก็เป็นทุกข์ทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้แหละเป็นตัวสัจธรรมคนไหนไม่พอใจไม่ชอบทุกข์เกลียดทุกข์คนนั้นเรียกว่าคนปราชัยพ่ายแพ้มีคำบาลีที่ว่าธรรมเดสีปราภโวคนเกลียดธรรมคือคนชังธรรมเป็นคนพ่ายแพ้คือยอมแพ้นั่นเองถ้าหากว่าเราพอใจในทุกข์ก็เรียกว่าคนพ่ายแพ้อีกเหมือนกันแต่ในที่นี้ถ้าไม่ให้เกลียดทุกข์แต่ว่าไม่ให้พอใจในทุกข์แต่ให้เอาทุกข์มาพิจารณาให้มารู้เท่าถึงเรื่องทุกข์รู้เท่าเข้าใจถึงเรื่องทุกข์ เรียกว่าตีกลองให้มันดังถ้าเราทุกข์พิจารณาแล้วตีกลองดังเลยดังคือความรู้คือความเข้าใจคือความเห็นจริงในสิ่งนั้นพูดกว้างๆไปอีกที่หนึ่งว่าโลกอันนี้ไม่ใช่โลกสุขโลกอันนี้เป็นโลกทุกข์เพราะไหนเพราะเกิดขึ้นมาในโลกเท่านี้อ่ะล้วนแต่เกิดมาในกองทุกข์เลยแต่นั้นทุกคนที่พากันค้นคว้าแสวงหาอาชีพทุกวิถีทางแม้แต่ปฏิบัติศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เพื่อที่จะบำบัดทุกข์คือว่าเพื่อจะแก้ทุกข์เพื่อแก้ทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นน่ะใครทำอะไรอะไรทั้งหมดอ่ะเพื่อแก้ทุกข์นะแต่ว่าแก้ไม่ถูกปมแก้ไม่ถูกจุดยิ่งทุกข์นักยิ่งกว่าเก่าอย่างบางคนที่จะพากันเห็นได้ถึงกับฆ่าตนตายเพราะกลุ้มเกินไปเพราะเสียของเสียความตั้งใจและเสียความประสงค์ไม่สมหวังและสมปรารถนาถึงฆ่าคนตายแต่ที่จริงเขาก็ต้องการเพื่อจะบำบัดทุกข์ของเขานั่นเบื้องต้นดังนั้นผิดหวังเลยใช่ไหมจนเกิดฆ่าคนตายนี่ถ้าหากผิดทางที่จะถ้าหากว่าดำเนินแนวทางให้บำบัดทุกทิศทางเนี่ยทุกยิ่งกว่าเก่าทางที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้อบรมศีลธรรมก็เพื่อบำบัดทุกนั้นคือให้เข้าไปเห็นทุกทั้งหลายเหล่านั้นเข้าใจทุกทั้งหลายนั้นตามเป็นจริงไม่หลงทุกจึงไม่เดือดร้อนในเรื่องทุกถ้าหลงทุกแล้วก็เดือดร้อนในเรื่องทุกนี่สัจธรรมอยู่ตรงนี้ดังอยู่ตรงนี้เกิดขึ้นมาในโลกแล้วเกิดมาในกองทุกข์ด้วยกันทั้งพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศไปแล้วเทศนาไปแล้วทุกข์อันนี้เกิดขึ้นแล้วโลกอันนี้ไม่มีอะไรหรอกนอกจากทุกข์เกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งหมดไม่มีนอกจากทุกข์เกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีอะไรเลยเชื่อไปหาดูเถอะใครจะไปหาสุขตรงไหนไม่มีทั้งนั้นน่ะสุขเพราะเมาสุขเพราะหลงแต่แท้ที่จริงนั้นที่เขาว่าสุขนั่นคือทุกข์นั่นเองที่เข้าใจว่าสุขนั่นคือทุกข์นั่นเองคนไม่ชอบทุกข์คนเกลียดทุกข์เหมือนกันกับคนป่วยคนไข้ไม่ชอบยาโรคเลยไม่หายคนไม่กินยาไม่ทานยาโรคก็เลยไม่หายธรรมคำสอนพระเจ้าเป็นธรรมโอสถสำหรับที่จะรักษาคนป่วยคนไข้พระพุทธเจ้าเป็นหมอเอกเป็นหมอวิเศษยิ่งกว่าหมอในทั้งหมดทั้งโลกท่านจึงแสดงถึงเรื่องอโลคยาปรมาลาภาความมณีโลกเป็นลาภอย่างยิ่งคนเราเข้าใจเพียงว่าสุขภาพอนามัยดีไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยกระเสาะกระแซะเรียกว่าคนมณีโลกก็ถูกเหมือนกันอันโลกส่วนนั้นนั้นไม่มีก็ค่อยได้ความสุขความสบายบ้างเรียกว่าเป็นลาภของคนนั้นเหมือนกันแต่โลกอโลคยาปรมาลาภาคำว่าเป็นลาภอย่างยิ่งไม่ใช่ลาภอย่างนั้นอันนั้นเป็นลาภธรรมดา คือไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้มันเป็นลาภธรรมดาไม่ใช่ลาภอย่างยิ่งคือการได้อย่างยิ่งการได้อย่างยิ่งไม่ได้หมายลาภไม่ได้หมายโลกนะคือโลกจัดโลกในที่หมายความทั้งเรื่องเชื้อโลกคือตัวกิเลสมันเกาะกินใจของคนให้ป่วยอยู่ตลอดเวลาคนป่วยใจนั่นน่ะไม่มียารักษายาในโลกนี้ไม่มีหรอกนอกจากธรรมโอสถไม่ต้องอื่นไกลล่ะแล้วคิดถึงเรื่องแนวปฏิบัติของเราเดี๋ยวนี้ใจที่เราคิดวุ่นวี่วุ่นวายสงสัยตามอาการโน่นนี่ปรุงนั่นแต่งนี่เดี๋ยวไปยึดหนึ่งยึดนี่ไปยึดสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจไปเกาะเกี่ยวสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจเดี๋ยวไปเกลียดเดี๋ยวไปโกรธเดี๋ยวไปโลภไปหลงมัวเมานั่นนี่อันนั้นแหละเชื้อโรคของใจมันก็กินหัวใจค่อยเศร้าหมองสูบซีดลงไปหัวใจไม่เบิกบานหัวใจไม่ผ่องใสเพราะโรคนั้นคอยกัดคอยกินให้หุบให้แหวให้แหวงให้วิ่นไปในผลที่สุดเลยไม่ความผ่องใสเลยห้องใจเลยไม่มีใจเศร้าหมองมันก็กายภายนอกผู้มีโรคไปจำตัวสูบซีดพร้อมแห้งแรงน้อยผิวพรรณไม่ผ่องใสหัวใจก็เหมือนกันโลกคือตัวกิเลสดังอธิบายมานั้นเข้าไปเกาะกินแล้วคนนั้นจะมีความทุกข์เศร้าหมองถ้าหากพระพุทธเจ้าท่านฟังธรรมคำสอนพระเจ้าแล้วเอาไปชำระคือยาธรรมโอสถเอาไปชำระแก้ไขใจนั้นก็จะค่อยหายไปจากโลกที่พระพุทธเจ้าท่านบอกลาภยาคือบอกยาสำหรับแก่พระองค์แสดงถึงเรื่องขันธ์ 5 อายตนะว่าจะธาตุ 4 ละไปธาตุ 4 นี่ขันธ์ 5 อายตนะไปละยาแต่ละขนานขนานมีเบื้องต้นอย่างที่เราไปยึดไปถือตนถือตัวถือเราถือเขาถืออะไรต่ออะไรแล้วถือว่าเป็นตนเป็นตัวคืออัศมีมนะเกิดขึ้นพระองค์บอกว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่อัตตาอานาคิธาสี่นำไปเลยมีคำโครงของสมเด็จมณวัฒน์วรรณรัตน์ธรรมรังสีวัดโสมนัสท่านพูดดีดีอวดตนอวดดินพูดหยาบๆทีเดียวล่ะถือตนถือดินท่านบอกไม่ได้ว่าอวดถือตนคือถือก้อนที่ดินก้อนดินแต่ละก้อนละก้อนคนเราถือตนถือดินอวดตนอวดดินอวดกินอวดขี่อวดดีแก่ตายอวดสบายแก่โลกนั่งโงกงบแก่แล้วแลว่าตนรูปตนคือผีให้ดียังไงท่านว่าหน้าฟังหน้าฟังท่านเป็นกรรมฐานกรรมฐานเก่าแก่ครูอาจารย์กรรมฐานในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าท่านก็พูดเหมือนกันท่านมาพูดให้ชัดลงไปอีกคุมภูมังกายวิมังวิดิตว่าพระองค์ตรัสเทศนาว่าใครจะมารู้จักซึ่งหม้อคือตัวอัตภาพแบบนี้คุมภูมัง กายของเราเนี่ยเหมือนอุปมาเปรียบมันกับหม้อคือหม้อดินเองธรรมดาหม้อดินมีแต่หม้อดินที่คนปั้นมาแล้วเป็นรูปเป็นกายเป็นรูปเป็นหม้อมาแล้วเนี่ยจะต้องแตกในวันหนึ่งข้างหน้ารูปกายนี่ก็ต้องแตกเหมือนกันไม่ถึง100ปีต้องแตกแต่หม้อนั้นมันเร็วกว่านั้นหน่อยหม้อดินแท้ๆหม้อดินนี่มันเร็วกว่านั้นหน่อยมันช้ากว่านั้นหน่อยนั่นเรียกว่าคือก้อนดินท่านจึงว่าตัวตนที่ถืออัตมีมานะว่าตนว่าตัวคือดินต่างหากแล้วไปถือมันทำไมดินไม่ใช่ของเราเนี่ยดินเมื่อเราไม่เห็นอย่างนี้มันก็อัตมีมานะก็หายไปเวทนาก็เกิดจากก้อนดินดังอธิบายมาแล้วทุกเกิดในโลกอันนี้เกิดมานี้ทุกเกิดขึ้นแล้วดับไปนอกจากทุกเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีอะไรเลยเหลือในโลกนี้คำว่าทุกเกิดขึ้นแล้วดับไปก็คือเกิดขึ้นจากเฉพาะบุคคลคนหนึ่งนั่นเองถ้าคนไม่เกิดโลกมันก็ไม่มีทุกทุกไม่มีหรอกมันเกิดที่คนเกิดต่างหากทุกเห็นนั้นยังว่าถ้าหากเราไปเข้าใจตามเป็นจริงว่าอันนี้คือก้อนทุกไม่ใช่ก้อนเราไม่ใช่ตัวเราอันที่ว่าเราทุกข์มันก็หายไปถึงมาปรากฏอยู่เราเห็นอยู่รู้จักอยู่รู้สึกอยู่ว่าเพราะมีสัมผัสอายตนะจิตของเรามีแล้วก็ครองอยู่ในกายนี้มันก็ทบที่กายนี้เกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วก็รู้จักว่าทุกข์เกิดที่กายเกิดที่ใจสัมผัสกันอันนี้นี่เป็นเรื่องทุกข์ของโลกเราเห็นเป็นเรื่องทุกข์ของโลกมันก็สบายนั่นอย่าแก้ทุกข์ขนาดที่สองสัญญาคือการจดจำมันจำดีเหลือเกินคำว่าสัญญาจำแม่นเหลือเกินอารมณ์ใดๆที่มันนานแสนนานล่วงลับไปแล้วเลยไปแล้วตั้งกี่สิบปีก็ช่างมันมันเอามายึดเอามาจดจ่อมาจำอย่างนั้นไม่รู้อันสัญญาที่ล่วงเลยไปแล้วแต่ยังชั่วหน่อยเรียกว่าสัญญาอดีตข้อมันเคยผ่านมาแล้วมันร้ายกาจเข้าไปก็นั่นอีกคือสัญญาอนาคตนั่นสิมันยิ่งร้ายกว่านั้นอีกยังไม่ได้เคยพบเคยเห็นยังไม่ได้เคยเป็นเคยมีเลยมันไปสัญญาไปยึดไว้ก่อนไปแล้วก่อนที่จะเกิดสัญญาก็คือสังขารในกลุ่มไว้ก่อนแล้วก็เกิดสัญญาไปยึดไว้ตรงนี้เป็นหมายมั่นจดจำไว้ตรงนี้เรื่องสัญญาท่านอุปมาเปรียบไว้มารีจีรูปมาสัญญาสัญญาเปรียบมันก็พยับแดดแดดร้อนๆก็กล้าเราเดินไปในทุ่งมองดูข้างหน้าเห็นเป็นตัวยิบยับยิบยับยับพอเข้าไปถึงหายไปพอเข้าไปถึงต้นหายไปเห็นปลาตัวข้างหน้านู้นสัญญาความจำหมายมันนั่นนี่ก็เช่นเดียวกันเป็นหมายเป็นไอ้เมืองกับพยับแดดจำนี่แล้วก็ไปจำโน่นจำโน่นแล้วก็ไปจำโน่นมันไม่เอาเรื่องเอาราวอ่ะจำแล้วก็หายไปวางไปทิ้งไปจำไปแล้วทิ้งไปแล้วตัวอุปทานเข้าไปแทนที่ตัวสัญญามันวางเลยตัวอุปทานเข้าไปแทนที่ถ้าหากเราตามเขาไปดูตัวสัญญาอ๋อมันทิ้งแล้วนี่มันจะไปตามมันทำไมตัวประธานมันเข้าไปยึดต่างหากมันที่เราว่าจำนั่นจำนี่คือตัวประธานเมื่อเราเข้าไปพิจารณาอย่างนี้เป็นอาการเกิดดับของจิตจำแล้วก็หายไปจำโน่นหายไปจำนี่แล้วก็หายไปจำทิ้งเลยวางจากนี้ไปจำโน่นถ้าเจ้ามาเปรียบอีกในหนึ่งสัญญาตัวนี้คล้ายๆกันคล้ายๆกับไอ้ลิงที่มันจะไปตามต้นไม้นั่นมันต้องวาไปจับกิ่งนี้แล้วก็เพราะอาจจะกิ่งหน้าเพราะจับกิ่งหน้าได้มั่นแล้ววางมือนี้ แล้วก็ไปคว้าจะกิ่งหน้าต่อไปมือขวาจับกิ่งมีไว้แล้วมันก็โหนตัวไปจับกิ่งหน้ามือซ้ายไปจับกิ่งหน้าพอจับกิ่งหน้าแล้วครั้งนี้ก็วางมือซ้ายนี่มือขวาวางมือขวานะมือซ้ายยึดแล้วก็วางมือขวาโยนตัวไปวาไปตามกิ่งไม้ต่างๆสัญญาก็แบบนั้นน่ะมันไม่แน่นอนท้าบอลอะไรเป็นตนเป็นตัวได้หรอกถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วจะไม่ไปยึดเอาเสียนสัญญามาเป็นตนเป็นตัวมาเป็นของเราหรือสัญญาก็เลยสักว่าสัญญาสังขารก็ทำนองเดียวกันท่านพระพุทธมาเปรียบเหมือนกับต้นกล้วยไม่มีแก่สังขารากระดารูปมาอุปมาเปรียบเหมือนกับต้นกล้วยต้นกล้วยเนี่ยเขาจะต้องหาแก่นไม่มีหรอกปลอกเข้าไปเป็นได้หยวกทั้งหมดถ้าไปร้อนที่สุดก็เป็นหยวกหมดเลยไม่มีแก่นสังขารหาสาระไม่ได้ไม่ว่าสังขารรูปสังขารนามสังขารมีสองอย่างสังขารรูปคือรูปกายเช่นตัวของเรานี่แหละหาแก่นสารไม่ได้ดังอธิบายมาแล้วคือรูปอัตภาพร่างกายได้แก่ธาตุสี่น้ำผสมนั่นเองสังขารจิตยิ่งแล้วปั๊บไปแบกลุ้งนั่นแต่นี่แล้วก็หายไปวางไปไม่มีสาระแก่นสารใดเลยคือเกิดดับอยู่ตลอดขณะทุกขณะนั่นแหละตัวสังขารนั่นเองนี่ก็เป็นยาขนาดหนึ่งสำหรับที่จะกำจัดโลกคือความปรุงความแต่งทำให้ใจกวัดแกว่งส่งสายไปตามอาการต่างๆวิญญาณนั่นก็ยิ่งแล้ววิญญาณในที่นี้นะหมายความถึงวิญญาณที่เกิดความรู้ตามอายตนะคัดสาเกิดขึ้นมาแล้วเกิดความรู้เดียวหายไปพอรู้พับเดียวหายไปกระทบครั้งแรกนั้นเรียกว่าวิญญาณในอายตนะเกิดความรู้สึกครั้งแรกขณะต่อไปก็คือเรียกว่าเจตสิกขณะที่ต่อไปก็เป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นอุทานครั้งแรกเริ่มสึกครั้งแรกตัวประธานเช่นเข็มปักเราเนี่ยสมมติเราเข็มถือเราเนื้อจะเป็นเข็มธรรมดาหรือเข็มยาแทงยากระถางช่างเถอะพอถูกปักครั้งแรกรู้สึกแป๊บเดียวหายไปแล้วนะความรู้สึกครั้งแรกนั่นคือตัวสัญญาไอ้คือตัววิญญาณคราวนี้มันเจ็บตรงนั้นตรงนี้มันเป็นอุปทานนะครับแล้วมันอยากให้มันเจ็บหรือว่าอยากให้มันหายอะไรต่างๆมันเป็นตัวสังขารเลยมันขณะนิดเดียวติดต่ออันนั้นต้องเรียนอภิธรรมแต่ว่าเรียนส่งก็ไม่ได้อีกเลยถ้าเรียนไปตามตำราแล้วส่งไปไม่ได้เรื่องอีกเลยเรียนเข้ามาตรงนี้มาดูตรงที่มันเป็นอยู่ที่ใจของเราให้เข้ามาตรงนี้ขณะที่จิตของเราที่มันเกิดความรู้สึกถึงครั้งแรกนั่นนะพอกระทบอารมณ์อะไรขึ้นมาทางอายตนะใดๆก็ตามพับขึ้นมาให้เห็นตรงนั้นเลยอย่าไปเห็นที่ตำราอย่าไปเห็นตัวหนังสือให้เห็นที่ตัวจริงของมันนั่นเลยนี่ทำขั้นสองพระเจ้าสอนเข้ามาภายในเรียกว่าสอนธรรมไม่ใช่สอนเทศสอนให้ทำหรือทำตามหรือเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ตรัสเทศนาไว้ในคัมภีร์ต่างๆมากมายที่โบราณอาจารย์ท่านกำหนด 84,000 พระธรรมขันธ์ล้วนได้ติดชี้เข้ามาที่ตัวของเราแล้วก็จุดหมายปลายทางคือสอนให้เราสำลักมากมายพูดไปมากมายทั้งหลายอธิบายมากมายทั้งหลายแต่ตรงที่เอาจริงๆอย่างองค์เอาอันเดียวนิดเดียว เหมือนกับคนเราแสวงหาอาชีพหาได้ก็เอาเถอะหาเงินหาทองเข้าของสมบัติบ้านช่องจะทำอะไรก็ตามอาหารนั้นหามากมายมาเพื่อลดปลายลิ้นนิดเดียวคือลดโอชะท่านนั่นก็แล้วกันหรอกถ้าโอชะไม่มีแล้วก็มีประโยชน์เลยโอชาเพื่อสัมผัสถ้าเกิดโอชาแล้วกันนั่นแหละซึมซาบก็นำไปหล่อเลี้ยงร่างกายในชีวิตอีกต่อไปหมดภาระเท่านั้นจะทำอาหารกินด้วยประการใดก็ตามเถอะมารวมนิดเดียวเท่านั้นไม่ได้มากมายส่วนธรรมะทั้งหลายที่ฟังไปมากมายหรืออธิบายไปมากมายก็ตามเราได้ศึกษามามากมายแล้วก็ตามถ้าหากว่าฟังแล้วไปกำจัดโลกคือกิเลสที่มันเกาะจิตอยู่หัวใจให้หายไปหมดไปก็เป็นว่าถูกต้องตามพุทธประสงค์ที่พระองค์เจ้าตรัสเทศนาไว้ถ้าหากฟังไปมีแต่การสะสมฟังไปไม่ได้การลังเลสงสัยฟังไปไม่เข้ามาถึงจุดนั้นสักทีก็เรียกว่าเพิ่มโลกขึ้นยาแสลงโลกคนนั้นอาจจะโลกจะไม่หายบางทีอาจจะถึงกับตายก็ได้คือรักษาตนไม่ได้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเกิดลังเลสงสัยในการปฏิบัติเกิดลงเลงใส่ในธรรมคำสอนพระเจ้าเลยเกิดมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิขึ้นเรียกว่าตายตายจากสัจธรรมคำสอนของจิตคำสอนของพระพุทธเจ้ามีอธิบายเนื้อความของธรรมะมาในวันนี้นั่นพอจะสรุปรวมได้ว่าธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าทั้งหมดสอนชี้เข้ามาที่ในตัวของเราไม่ได้ชี้ไปที่อื่นผู้ฝึกหัดฝึกฝนหรือผู้ศึกษาธรรมะถ้าส่งไว้ภายนอกแล้วผิดประสงค์ของพระพุทธองค์ท่านน้อมเอาภายในฟังแล้วปฏิบัติไปแล้วชำระไปในภายในใจทั้งตนพร้อมๆกันเลยอันนั้นเป็นอันถูกต้องตามประสงค์ของพระองค์จะฟังจะศึกษาหรือจะดูตำราตำราอะไรก็ตามอันนั้นเป็นความมุ่งของพระพุทธองค์กิเลสเป็นโลกสำคัญของใจโลกกายไม่สำคัญเท่าใจโลกของใจธรรมทั้งหลายที่พระองค์เจ้าแสดงไว้ล้วนเราจะเป็นตำรายาแต่ละขนาดสำหรับที่จะบำบัดโลกภายในใจคือตัวกิเลสถ้าหากว่าเราไม่ตำรายาได้แล้วแต่ว่ารู้จักแล้วแล้วแต่เราไม่เอามาใช้คือเราไม่คิดโลกก็จะไม่หายแต่ว่ามันแปลกอยู่ตรงว่าคนเรานั่นเป็นโรคมันไม่ชอบยาเพื่อมันฝ่าฝืนเรื่องกิเลสกิเลสของคนเรามันไม่อยากจะให้ข่มหิงตามโบราณภาษาโบราณท่านเรียกว่ามารมากีดกันจะทำดีทำชอบไม่ได้มันหาเรื่องกีดกันแต่ว่าความดีที่เราพยายามชำระสะสางให้หมดจดไปนั้นเป็นเหตุนำมาถึงความสุขสุขในที่นี้เนี่ยถ้าหาสุขทั้งที่สุดได้สุขทั้งที่จริงแล้วนั้นท่านไม่ได้เรียกว่าสุขท่านเรียกแต่ว่าระงับทุกข์ขึ้นดับทุกข์เฉยทุกข์นั้นท่านไม่เห็นละท่านสอนในจิตจงาทุกข์ทุกข์เป็นของควรกำหนดไม่ใช่ว่าละตรงจิตที่เป็นสมุทัยคือได้ตัวโลกภัยชำระโดยยาระงับโดยยาธรรมโอสถเมื่อเข้าไปชำระโดยยาคือธรรมโอสถแล้วโลกหายเฉยๆไม่ได้เรียกว่าสุขในที่นี้ถ้าเรียกว่าสุขมันก็ยังมีทุกข์อยู่